Przemyt narkotyków udaremniony wspólnie z Krajową Administracją Skarbową jest rekordowy w historii polskiej policji, mówi komendant główny. Generał Jarosław Szymczyk szacuje, że wartość czarnorynkowa przejętej kokainy to ponad 2 miliardy złotych. Policja włączyła się do akcji po ujawnieniu przez Krajową Administrację Skarbową narkotyków w przesyłce z Kolumbii. W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy narkotyki, mówi generał Szymczyk. 1850 kg ujawnione w kontenerze zostały zabezpieczone. Naturalną konsekwencją tego były dalsze działania, które podjęliśmy, aby ustalić odbiorców tej przesyłki. Te działania doprowadziły nas na teren województwa wielkopolskiego, gdzie docelowo kontener trafił. Mając na względzie fakt, że narkotyk był wymieszany z inną substancją chemiczną, mieliśmy pełną świadomość tego, że gdzieś musi być przygotowane laboratorium do odzyskania czystej kokainy. Policja wszczęła też śledztwo w sprawie grupy przemytników. W grupie tej o charakterze zorganizowanym i międzynarodowym funkcjonowało 4 obywateli Kolumbii, 1 obywatel Iranu na stałe mieszkające na terenie Niemiec oraz 2 Polaków. Dalsze działania doprowadziły nas do wynajętego domu, w którym funkcjonowało laboratorium, niezwykle profesjonalne laboratorium przygotowane do odzyskiwania czystej kokainy. Końcowa ilość zabezpieczonej kokainy będzie na pewno większa niż 2 tony, dodaje komendant główny policji. Speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała wszczęcie wobec prezydenta Trumpa procedury impeachmentu, czyli usunięcia go z urzędu. W specjalnym oświadczeniu Pelosi poinformowała, że zleciła już przygotowanie stosownych dokumentów. Działania prezydenta poważnie naruszyły konstytucję, dodała. Zgodnie z amerykańskim prawem o impeachmencie decyduje Senat. Za usunięciem go z urzędu musi opowiedzieć się 67 spośród 100 senatorów. Większość w Senacie mają Republikanie. Biały Dom wyraził już nadzieję, że Senat podejmie właściwą decyzję. Trójkowy dzień ze Stanisławem Bareją zakończył się spotkaniem z fanami reżysera w warszawskim Teatrze Kamienica. Słuchacze Trójki, którym udało się dodzwonić do programu i otrzymać zaproszenie, mogli posłuchać jednego z nielicznych wywiadów, jakie reżyser udzielił wiele lat temu Jackowi Federowiczowi na naszej antenie. Goście mogli też porozmawiać z dziećmi Stanisława Barei, Katarzyną i Janem, a wszystkich przywitał gospodarz wieczoru Emilian Kamiński. Witam Państwa w moim teatrze. To jest szczególne miejsce, które służy nam do takich pięknych spotkań jak dzisiejsze. Chyba miś jednak. Poszukiwany, poszukiwana. Poszukiwana też fajna, tak. Mam płyty, ostatnio sobie odświeżałam. Trochę się tego oglądało. Takie były czasy, były komitety kolejkowe, papier toaletowy jako nagroda. Pierwszy raz chyba wystąpiłem w takim filmie Niespotykanie spokojny człowiek, taka opowieść wigilijna. Syn reżysera Jan Bareja. Tam zagrałem takiego chłopca, który gdzieś tam wyprowadzał mamę z porwanego autobusu i ciągnął na wesele. I potem tak co jakiś czas gdzieś trafiałem do ojca na plan. Ten wieczór to jest właśnie przybliżenie sylwetki pana Stanisława Barei, który robił bardzo śmieszne filmy i miał bardzo nieśmieszne życie, o tak bym powiedział. Na jego filmach uczyłem się poczucia humoru, jak budować dialog i tak dalej, i tak dalej. To jest mój nauczyciel. Na trójkowym konkursie internetowym na najbardziej lubiany film Stanisława Barei słuchacze wybrali Misia. Na drugim miejscu plasował się serial Alternatywy 4. Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Okazuje się, że młodzi ludzie coraz częściej chcą nie tylko pomagać, ale i przy okazji zaczerpnąć też coś dla siebie. Taką możliwość daje na przykład Europejski Korpus Solidarności, program unijny umożliwiający wyjazdy za granicę. Jak mówi koordynatorka programu Agnieszka Bielska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, taki wolontariat to także szansa na zdobycie cennego doświadczenia. Dla takiego młodego człowieka to też bardzo często jest przygoda życia, tak? Bo jedzie gdzieś za granicę, mieszka w jakiejś społeczności. Bardzo często dotyka tego kraju w sposób nieturystyczny. Mówi Wiola Starczewska, podróżniczka, właścicielka firmy i była wolontariuszka. Wolontariat zakładał zbieranie oliwek w greckiej miejscowości na południu Grecji, znanej z oliwek Kalamata. W moim przypadku była to Australia. Dominik Gawron. Ja brałem udział w wolontariacie na farmach, co też było spełnienie moich marzeń oczywiście. Motywacje są bardzo różne, czyli od chęci właśnie pomagania drugiej osobie, drugiemu człowiekowi, ale też nie tylko, bo te projekty są przeróżne, tak? I ekologiczne, i właśnie społeczne, i takie związane z kulturą. W pewnym sensie człowiek się nie zmienia, zmienia się jego pogląd na rzeczywistość. Było to dla mnie przetestowaniem tak naprawdę samej siebie w różnych okolicznościach. Wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności jest w pełni finansowany przez Unię Europejską. Szczegółów można szukać na stronie programu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Jan Kałucki. Stanisław Bareja obchodzi dziś urodziny, ale świeczki zdmuchnął dziś też m.in. snukerowy magik Rooney O'Sullivan. Brytyjczyk mógł sobie sprawić prezent na 44. urodziny, ale przegrał z Chińczykiem Din Junhueiem 4-6 i nie awansował do najlepszej ósemki UK Championship. Teraz już piłka nożna. Jeszcze nie znamy wszystkich ćwierćfinalistów Pucharu Polski. Krakowia gra z Rakowem Częstochowa. Powoli kończy się pierwsza połowa dogrywki. Na tablicy wyników 0-0 i jeśli nikt nie strzeli gola, czekają nas rzuty karne. Konkurs jedenastek już dziś mieliśmy. Miedź Legnica w taki sposób wyeliminowała Stomil Olsztyn, a wcześniej piłkarze Stali Mielec pokonali błękitnych Stargard 2-1. Napastnik błękitnych Piotr Kurbiel żałował porażki. Na pewno mamy taki mały niedosyt, bo wiedzieliśmy, że Stal Mielec jest na pewno mocną drużyną. Samo miejsce w tabeli w pierwszej lidze pokazywało to, że przyjeżdżają tutaj na pewno po zwycięstwo. No ale my jako błękitni się nie poddaliśmy i z boiska to też wyglądało tak, że z sytuacjami, akcjami, które stwarzaliśmy, to mogliśmy przechylić zwycięstwo na naszą stronę. Ja sam mogłem strzelić jeszcze jedną bramkę, przynajmniej tą z głowy, bardzo żałuję, ale no takie jest życie, zdarza się też najlepszym. Doświadczony zespół Stal Mielec. Bardzo ostrożnie grali, nie chcieli tak jakby takich prostych błędów robić. No nam trochę brakowało szczęścia właśnie po słupku Wojka Fadeckiego. Myślałem, że już ta piłka wpadnie. Czy nawet już w 90 minucie po moim strzale, gdzie bramkarz Stali Mielec obronił tą sytuację. No szkoda bardzo. No mam nadzieję, że odpadliśmy z drużyną, która ma predyspozycję przede wszystkim też na awans, czego im też życzę. Zmieniamy dyscyplinę. W kobiecej Eurolidze zawodniczki Arki Gdynia wygrały na wyjeździe z ASFE Lyon 87-71. Zwycięstwo odniosły też koszykarki Enea AZS-u AJP Gorzów Wielkopolski, które w rozgrywkach o Puchar Europy pokonały Bota Sankara 83-49. Rozegrano też jedno spotkanie w ekstraklasie mężczyzn. Legia Warszawa przegrała z Treflem Gdańsk, z Treflem Sopot 71-92. Kibice siatkówki w naszym kraju są rozpieszczani. 2 lata temu Polska organizowała finały Mistrzostw Europy, a za 2 lata znowu zobaczymy najlepszych zawodników starego kontynentu na naszych parkietach. Polska zorganizuje ten turniej razem z Czechami, Estonią i Finlandią, ale to w naszym kraju zostanie rozegranych najwięcej spotkań, między innymi półfinały i wielki finał. I na koniec jeszcze wróćmy do piłki nożnej. Rzut oka na to, co dzieje się w Krakowie. Krakowia gra z Rakowem Częstochowa o ćwierćfinał Pucharu Polski. Jest 110. minuta. Na tablicy wyników wciąż 0-0. Jutro pogodnie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzy się i może spaść deszcz. 1 stopień na południowym wschodzie, 4 w centrum, 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Jakim prawem starcy ludojady przyrządzają sobie tę kanapkę? Wrzeszczę przygnieciony i bezradny, wciskam w tłuste masło łatki. jeszcze sokiem z cytrynie spryskują, żeby przed spożyciem skurczył się. Przecież ktoś się musi za mną ująć, tak po prostu wszak nie zjedzą mnie. Drgnął mój chleb, unosi dłoń go wzwyż. Boże, czuję dech, zgłodniały widzę pysk. Może to jest żart, czy śmiać się mam, czy łkać? Patrzę w leśnienie warg, co zaczynają drgać. Nagle otchłań ust i zębów biała grań. Woli zgniłej chlust, ruchomą widzę krtań. Bronię się co sił, w ten trzask i mrok mnie skrył. To już się zaczynał następny utwór w spektaklu. W jakim spektaklu? Wiedzą państwo? No ja myślę, że wiedzą, bo wspominaliśmy państwu o tym w audycji Gitarą i Piórem. Spektakl nosi tytuł Z piekła do piekła. Powstał w Teatrze Polskim w Szczecinie. Wymyślił go i wyreżyserował Adam Opatowicz, dyrektor tego teatru. No i w poniedziałek, czyli to było przedwczoraj, to przedstawienie przyjechało na jeden gościnny występ do Warszawy. Scena Teatru Dramatycznego, znaczy widownia Teatru Dramatycznego była wypełniona nie do ostatniego miejsca, niemniej parę bardzo ciekawych osób spotkałam na tej widowni i myślę, że fama o tym spektaklu poszła w Warszawę też. No ja w zeszłym roku widziałem ten spektakl w Poznaniu i też zrobił na mnie ogromne wrażenie. Spektakl z gościnnym udziałem Mariusza Lugomskiego, którego słyszeliśmy tak, przed chwileczką. No i Mirosława Czyżykiewicza, którzy no naprawdę niesamowicie wypadają na tle całego zespołu teatralnego. Także. Ale zespół też trzyma bardzo mocno poziom i to jest też taki spektakl, który, w którym jest zaśpiewanych ponad 30 czy 30 równo piosenek Jacka Kaczmarskiego, więc to jest naprawdę taka podróż przez całą tę twórczość w ogromnym tempie, tak jak tutaj to słyszeliśmy w tym nagraniu. Piosenka, i to też jest, piosenka, tak, i to też jest wielka siła, taka dynamika tego spektaklu, to jest też jego wielka, wielka siła. Bardzo go państwu polecamy. No być może jeszcze będzie okazja, a teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro, 6 grudnia w Kwidzynie rozpoczyna się 23. ogólnopolski turniej zdarzeń artystycznych Wieczorne Nastroje. Impreza potrwa do niedzieli, program wypełnią przede wszystkim prezentacje konkursowe, ale rozpocznie się recitalami zaproszonych gości, m.in. Zuzanny Moczek, Łukasza Majewskiego i Mirosława Czyżykiewicza, który zaprezentuje materiał z płyty Awe w 20. rocznicę jej wydania. Wieczorne Nastroje, Kwidzyn od 6 do 8 grudnia. Wstęp na wydarzenia jest wolny. Mądrej i pięknej ludzkim prawem. Awe, kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem. Żal nie na miejscu i nie w porę, jak mogło być, a jak nie było, że wszystko na nic, tylko miłość na wieki wieków i że żaden człowiek nie był mi tak potrzebny. Awe. O 18 w niedzielę, 8 grudnia w tawernie Keja w Łodzi rozpocznie się podwójny recital bardów dwóch pokoleń Andrzeja Garczarka i Pawła Wójcika. Przypomnijmy, że Andrzej Garczarek jest bohaterem piosenki Pawła Wójcika, Strychowa, która na pewno w Łodzi zostanie zaśpiewana. A co jeszcze, muszą państwo sprawdzić osobiście. Niedziela, 8 grudnia. W skrzyni drzemią taśmy stare i wzruszeniem oczy łzawią. Z kaset śpiewa znów Garczarek o tych tankach nad Wełtawą. Ida Dzik, śpiewająca autorka, nagrała nowy materiał na nową małą płytę, czyli tak zwaną epkę. Płyta jest już na świecie, a materiał z niej i wiele innych piosenek Ida Dzik zaprezentuje już w najbliższą niedzielę w klubie La Bohème w Warszawie. Na pianie wokalistce będzie towarzyszył Marcin Małek. Początek koncertu o 19, a wstęp jest wolny. Dom trochę zakurzony, dom trochę zatłoczony, dom okna ma ze wszystkich stron, nasz dom. Dom, najeżone szczyty, dom w głąb wyryte rysy, dom zmywa fosa każdy kąt, nasz dom. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. Basia Stępniak-Wilk oraz wrocławski festiwal Grechuta Inspiracje Interpretacje w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i jeszcze oczywiście przypominam Państwu o naszym adresie elektronicznym GIP, tak jak gitarą i piórem, @polskieradio.pl. Próbujemy uporać się z zaległościami. Dzisiaj przed nami ostatni odcinek serialu z płytą Wino w roli głównej. Maria Holka. Alek Baszun. Czyli 1/3 zespołu Retrospektakl. Lepiej z mądrym gubić, niż znajdować z głupim. Na, na, na, na, na, na, na. Tak mądrze gubiłam, nie mam już co gubić. Na, na, na, na, na, na, na. Skrzydła masz do wiatru, teraz go wypatruj. Na, na, na, na, na, na, na. Tyle razy czekam, patrząc jak ucieka. Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Czy od początku było wiadomo, że Wino będzie tym utworem spinającym płytę? Zdecydowanie Wino było tym takim utworem, który aż się cisnął, żeby stał się pierwszym singlem. Chociaż rzeczywiście Wino może nie oddaje w 100% tego, co można potem znaleźć na płycie w innych piosenkach, aczkolwiek to chyba dobrze, bo mam nadzieję, że te inne piosenki zaskakują nie mniej. Jest tak, że najpierw człowiek słucha Wina, jest taka, o, taka rozrywkowa, szybka piosenka, a potem nie, nie, jednak na płycie otwierają się inne drzwiczki, więc to jest tak, że nie tyle, co tutaj tworzymy jakieś kuglarstwo i mamimy, że tutaj cała płyta jest taka, ale myślę, że też przez Wino łatwiej jest wejść w te dalsze utwory. Oczywiście w każdym odtwarzaczu kompaktowym można płytę zapętlić, że ona gra na okrągło. W moim samochodowym ona gra z założenia na okrągło, więc jak jadę, no to nie muszę nic robić, po prostu ta płyta leci i leci. W momencie, kiedy Wino kończyło tę płytę, no to za chwileczkę Wino ją zaczynało i to spodobało mi się. Jest to najmilsza rzecz, jaką możemy usłyszeć, że ktoś zapętla naszą płytę. Zdecydowanie. No to JVC. Jeśli chodzi o Wino, to tutaj gdzieś tam odbicie znajdują też nasze fascynacje folkowe, bo i takie są, zarówno muzyki polskiej, jak i na przykład karpackiej, cygańskiej. Tutaj w Winie dużo jest tych drugich. Natomiast to jest też taki świat, z którym mieliśmy muzyczny romans i musiał gdzieś tam znaleźć to, jakiś swój oddźwięk na płycie. W tej płycie w ogóle jest dużo takich romansów naszych z różnymi gatunkami muzycznymi, na przykład też z nim, z muzyką dawną, która była takim też naszym wspólnym zainteresowaniem, też dosyć nietypowym. I ona też się pojawia. To było tak, że my oprócz tego, że okazało się, że lubimy pisać piosenki, to słuchamy muzyki dawnej. Oh, jeszcze do samej nazwy chciałbym wrócić, no bo retro, no to właśnie z tą muzyką dawną, aż tak daleko będziemy szli, czy to do czegoś innego się odnosi? Czy do takiego retro typu, nie wiem, przedwojenne klimaty? Szczerze mówiąc, ponieważ ja jestem autorem nazwy, więc muszę się z niej chyba wytłumaczyć, bardziej chodziło o nawiązanie do retrospekcji, że taki trochę spektakl retrospekcji. Też oboje mamy takie poczucie, że retrospekcja to jest jakiś taki bardzo silny, emocjonalny świat, który każdy w sobie ma i zawiera. I ideałem jest, jeśli piosenka, czy utwór literacki, czy jakakolwiek sztuka sięga właśnie w ten obszar osoby, która jest odbiorcą, nazwijmy to. I ja na przykład zawsze też tak staram się weryfikować swoje piosenki, czy one na mnie działają zwrotnie. Ja wiem, że ja nie jestem obiektywny, ale kiedy czuję, że piosenka szarpie we mnie to coś, co chciałem, żeby tam się znalazło, to myślę sobie, dobrze, to w takim razie nie wyrzucam jej jeszcze, bo jestem dosyć surowy dla moich utworów. I chyba właśnie w ten sposób te retrospekcje się znalazły w naszej nazwie, bo chcielibyśmy, żeby te retrospekcje też u słuchaczy gdzieś tam się obudziły. Ja w ogóle myślę, że to jest tak, że każdy z nas tak naprawdę ma takie obrazki, takie stopklatki, które czasami jak przychodzą nam na myśl, stają nam przed oczami, to widzimy świat różnych zapachów, chwil, rzeczy, których już często nie ma i rzeczy, które są tak mocne emocjonalnie w nas. To jest tak jak, nie wiem, człowiek czasami zobaczy jakiś obrus w kratkę, przypomni sobie, nie wiem, swoją babcię, kompot na stole, zapach lata, sypiących się liści, takich rzeczy. To są często rzeczy, których fabularnie nie da się ubrać, ale są bardzo silne emocjonalnie i one bardzo często były impulsem do tego, że powstawały dalej na tej bazie inne opowieści. To był nasz dom, lecz chyba już nie poznał nas. My żeśmy się zmienili, jego zmienił czas. Lecz został zapach tamtych starych worków na skrzypiącym strychu. Bawiłyśmy się tam z siostrą i śmiałyśmy się po cichu. A obok pieca w kącie stał wiekowy stół. Choć tata wciąż go zbijał, on się ciągle psuł. Pamiętam, że pod stołem utrzymana w wielkiej tajemnicy była klapa skrywająca stare wejście do piwnicy. Mamo moja, pragnę ujrzeć twoją twarz radosną, chociaż domu prawie nie ma. Twe jabłonki ciągle rosną, a jabłuszka spadają jak łzy. Bo kto z nich zrobi słodki kompot jak nie ty? I chyba każdy wierzył, że powróci tu, lecz w końcu nikt nie ziścił dziecięcego snu. Pamiętam, tak pragnęłam tu pozostać, tak się ślubu bałam, chociaż byłam z nas najmłodsza, jako pierwsza wyjechałam. Bracie mój, i znów do wspomnień powracamy wszystko, będzie znowu tak jak dawniej, póki jeszcze siebie mamy i choć nas rozdzielił wielki świat. W pamięci pozostanie nasz rodzinny sad. Chociaż domu prawie nie ma, twoje jabłonki ciągle rosną, a jabłuszka spadają jak łzy. Bo kto z nich zrobi słodki kompot jak nie ty? Ekspres do kawy chyba też ma jakąś retrospekcję. Nikogo płukać. Tutaj nie było. Poruszyliśmy go. Poruszyliśmy emocje. Dziwne. Wyłączył się. Dobrze jest, jeśli nazwa nie jest jednoznaczna, bo też pozwala na różne interpretacje. Ja akurat poszedłem w stronę retro i ta płyta dla mnie trochę retro jest. To znaczy, no, nikt dzisiaj tak nie gra i nie śpiewa. To są takie piosenki jakby właśnie żywcem wyciągnięte z czasów początków poezji śpiewanej momentami. No oczywiście, tak jak powiedziałem przy tych wszystkich zastrzeżeniach, że płyta jest bardzo różnorodna, ale... Stąd to retro u mnie, że pomyślałem, że to jest płyta kompletnie niemodna, kompletnie nie na nasze czasy. Bo my jesteśmy tacy trochę z wczoraj, trochę z jutra, tak jak piszemy nawet o sobie na stronie. My po prostu w tej teraźniejszości jesteśmy takimi linoskoczkami, którzy balansują pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Ale to drugie rozumienie tej nazwy właśnie retro i spektakl, to jest jakby... Takie znaczenie, którego się nie boimy, ponieważ mamy świadomość, że ono tam się zawiera. Czy ono się tam zawarło zupełnie przypadkiem? Też nie. Jakby od początku mieliśmy świadomość, że można czytać to na dwa sposoby. I rzeczywiście mamy oboje ogromne zamiłowanie na przykład do muzyki akustycznej, pewnie wyniesione w dużej mierze ze szkoły muzycznej. I to już samo w sobie, prawda, jest takim brzmieniem, które można powiedzieć, że w jakimś sensie w czasach dzisiejszej elektroniki jest niemodne. Moim bożyszczem na przykład był zawsze Grechuta, chociaż na pewno nie było tak, że to był mój jedyny wzorzec, za którym podążałem. Dla Marii takim wzorcem, takim bożyszczem z kolei był Grzegorz Turnał chyba, nie? Tak, ale na przykład nie wzbraniam się przed wielką miłością do zespołu The Prodigy. Coś z metalu? O, tak. Były też takie epizody. Led Zeppelin na przykład. Ja byłem wielkim fanem Led Zeppelin, cała dyskografia. Dark Side of the Moon to jest z kolei płyta Floydów, która towarzyszy mi przez całe życie, więc... A poza tym, no to Jan Sebastian Bach, właśnie muzyka dawna, Michael Jackson, to była moja wielka miłość, więc jak po prostu ma się taką paletę tych miłości, to trzeba z tym ciągle romansować i to dlatego tak wychodzi potem. Tak, bo też nie chcemy tutaj uchodzić za anachronicznych, my jakby bardzo śledzimy i to, co się dzieje i podoba nam się w dużej mierze, znaczy nie wszystko oczywiście, rzecz jasna, ale są pewne nurty, czy pewne jakieś zjawiska muzyczne, które są wręcz fascynujące, nawet w obrębie bardzo świeżej elektroniki, więc staramy się być na bieżąco i nie odgradzać się, nie kategoryzować muzyki, że my jesteśmy tu, a ta pozostała muzyka za barykadą to już jest kiedyś coś gorszego. Kiedyś to było, na przykład. Tak. A teraz to już nie. Młody życiem jeszcze młodszy w głowie, głupiec w czynach, za to mędrzec w mowie. Nazbyt hojnie wszechmocny dajesz mi, nawet gdy nie pukam w twoje drzwi. Zawsze otaczałeś mnie opieką, postawiłeś przy mnie muzę, lecz kaleką, bym spisać mógł, co podyktują sny, które płyną gdzieś za twoich drzwi. Jednak zawsze darujesz karę, nawet gdy tracisz dla mnie znaczenie i wątpię, że może nie macie wcale przez wszystko, co brzydkie, niechciane i stare, tak prosto ludzi obracać w kamienie. Myślą, że każdy ma Boga na miarę i oto całe. Wiem, że kiedyś na dobre powrócę, całą moją pustkę w miękką noc rozrzucę. Pojmę znaki na twym nie. których kiedyś chciałem znaleźć ciebie. Wybacz, wypowiadam znacznie więcej niż pomyśleć chcę, lecz mówię prędzej. Wierząc, że gdy ci otworzę, ty tam jeszcze będziesz. No i druga część nazwy, czyli spektakl. Czy te utwory, które Państwo wykonują, się wizualizują jakoś w trakcie koncertów? Nie mówię już o takiej fizycznej wizualizacji, coraz popularniejszej ostatnio, że właściwie koncert bez wizualizacji komputerowej się nie liczy, czy wideo. No może nie sięgamy tak daleko jak Peter Gabriel w Genesis, także nie przebieramy się na scenie, nie mamy rekwizytów. Chociaż nie, okej, nie mamy rekwizytów. Chwila zawahania, bo właściwie mamy duże instrumentarium. I żonglowanie tymi instrumentami czasem jest troszeczkę jak żonglowanie rekwizytami. Nie, chyba wolimy, żeby tym spektaklem jednak była warstwa muzyczna i słowna. I uczuciowa. I uczuciowa, tak. Tak. Lubimy wychodzić na scenę w takim też stanie ducha, w którym rzeczywiście to, co śpiewamy, przez nas przechodzi tak, że my to naprawdę czujemy. To jest dla nas bardzo ważne, żeby ludzie po prostu mogli z nas czytać nie jakąś pozę, nie interpretację, nie kolejną jakąś nakładkę na nas, tylko żebyśmy śpiewali to, co żeśmy tam napisali. Więc trochę się tam odsłaniamy, wiadomo, ale chyba nam na tym najbardziej zależało. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest kim znosić toast, lepiej byśmy byli. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest z kim znosić to, lepiej byśmy byli. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy to szczęśliwi, może nas nie będzie. Rozlewamy wino. No i już o tym Państwu mówiliśmy, że tak się kończy płyta Wino zespołu Retrospektakl, a potem jak zapętlimy, to zaczyna się od wina znowu i to jest ta druga wersja i to mi się bardzo spodobało, ten pomysł. Zresztą w ogóle płyta bardzo ładnie i starannie zrealizowana, warto posłuchać jej choćby właśnie z tego względu. Żeby zobaczyć, jak można realizować, a nie produkować, to masz na myśli? Tak, tak, bo ta płyta jest zrobiona z takim bardzo czujnym uchem, mam wrażenie. Retrospektakl, ale też bardzo ciekawe, parę bardzo ciekawych rzeczy Państwo tutaj opowiedzieli w tej rozmowie i do bardzo ciekawych rzeczy słuchaczy się przyznali. No, zespół pracuje nad drugą płytą, więc oczywiście jestem ciekaw, co tam się znajdzie, jaka będzie, a z rozmowy jestem bardzo zadowolony. Bardzo miło było się spotkać. Będziemy, proszę Państwa, powoli się z Państwem żegnać. Na koniec mamy jeszcze... No powoli. Na koniec mamy jeszcze piosenkę premierową, prawda? Premierową. Tak, tak. No dostaliśmy piosenkę od Basi Stępniak-Wilk i tak między Barburką wczorajszą, z najlepszymi życzeniami, a Mikołajem z perspektywą na gwiazdkę, no bo to już mamy takie spojrzenie grudniowe. Myślę, że no ucieszą się Państwo, słysząc piosenkę zapowiadającą najnowszą płytę Basi Stępniak. Nawet myślę, że to już jest taka piosenka, o której możemy powiedzieć, że ona już nie tyle zapowiada, co po prostu jest z tej najnowszej płyty, bo ta płyta się ukazała. Ona nosi tytuł Piosenek, Krzynkę pod choinkę. W każdym razie na pewno już w fizycznej formie ona funkcjonuje. Piosenek, Krzynkę pod choinkę. No nie, to jutro są Mikołajki. Jutro w Warszawie Mikołajkowa koncert. Znów mnie znajdziesz pod choinką z okazji 25-lecia pracy artystycznej Basi Stępniak-Wilk w Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie i będzie ta płyta już na tym koncercie. My jeszcze nie mamy. A potem kolejne koncerty, na których ten krążek będzie się pojawiał, no bo Basia Stępniak-Wilk, poza tym, że wydała nową płytę, to też świętuje w tym roku właśnie swoje 25-lecie. Znów mnie znajdziesz pod choinką. Ciągle lubię ten tytuł. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Kłaniamy się na dobranoc. Basia Stępniak-Wilk premierowo. Do usłyszenia. Zerkał z nadzieją pod poduszkę. Coś chyba nie tak jest z tym łóżkiem pusto. Choć światu właśnie nastał radosny czas prezentów, gwiazdka. Pod drzewkiem tylko cień, gdzie znaleźć mam starań moich ekwiwalent. W okazjonalnej nic, skarpecie, w kominie tylko wiatr. A przecież byłam grzeczna. Kto na mnie spojrzy, zaraz zgadnie, lecz cecha, że żyje dość przykładnie, nie przysparza radości mi wcale. Na wyrzeczeń mych miarę wynagrodzić całoroczny trud, podarunek stosowny by mógł. Byłam grzeczna, kto na mnie spojrzy, zaraz zgadnie, lecz ta nieoceniona słabnie. Skromny prezent podsyciłby żart, okruch, choć milej by był coś wart. Byłam grzeczna, nawet zna. Miałam raz wprawdzie myśl nieczystą, ale niestety nic nie wyszło. Więc gdy już tak szukamy przyczyn, to ta się nie powinna liczyć. Od dawna jestem już gotowa przyjąć świąteczny jakiś drobiazg. Wszyscy dostali pięknie, ale coś mi się tu nie zgadza wcale. Ja byłam grzeczna. Kto na mnie spojrzy, zaraz zgadnie, lecz ta cecha, że żyje dość przykładnie. Choć niesprzeczna jest przecież niksztyna, z dostaw regulaminem upominku wciąż brak u mych stóp, adekwatnych do licznych mych cnót. Byłam grzeczna, kto na mnie spojrzy, zaraz zgadnie, lecz ta skłonność niedoceniona słabnie. Otworzył zapał z mógł duch, gdyby przyjść ktoś z pomocą, ach, mógł. Byłam grzeczna, na nic trud. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. W tę noc, kiedy się krząta Święty Mikołaj, wraz z orszakiem wspomagającym, anioły, transportowcy, jacy tam jeszcze nie pracują przy nim, pomagierzy, postanowiłem i ja też pomagiera takiego się zamienić i dokooptować do tej krzątającej się w tę noc ekipy. Cichuteńko, bez zbytniej dynamiki, mam plan potowarzyszyć temu towarzystwu niebieskoziemskiemu z moimi na dziś przywołanymi propozycjami, to znaczy z anielską muzyką. Podczas gdy Święty Mikołaj będzie się tam krzątał, żeby cichutko wejść, żeby podłożyć zręcznie pod te poduszki tam w umówione miejsca, wszędzie, gdzie to ma się odnaleźć. Święty Mikołaj oczywiście w postaci babć, tat, wujków i tak dalej, rozmaitych pomagierów ziemskich poprzebieranych, to ja będę zsyłał i otaczał Państwa prezentami, no, takimi wokalnymi. Postanowiłem przywołać głosy anielskie z XX wieku, które niech nas usposabiają, łagodzą, wywołują wspomnienia, uśmiech i marzenia. Pierwszy anioł dzisiaj liryczno-dramatyczny. No, czyli pierwszy anioł XX wieku liryczno-dramatyczny, oczywiście niezaprzeczalnie, no któż by Maria Callas i popisowa aria z Beniego, z Normy, popisowa aria epoki bel canta, czyli Casta Diva. Thank you. Nie ma innego słowa. Czyste anielstwo. W kategorii głosów męskich oczywisty wydawałby się tutaj Luciano Pavarotti, ale kusi mnie, żeby rozdzielić to anielstwo w kategorii męskiej. Luciano Pavarotti w tenorach to ten głos słoneczny, lecz chyba najbardziej lirycznym tenorem XX wieku. Nie wiem, czy nie był Beniamino Gigli, dawno niesłuchany. Z przyjemnością przypominam go Państwu w tej też słynnej arii Una furtiva lacrima, ta łza ściekająca, spadająca. Z napoju miłosnego oczywiście Donizettiego. Ach, Nie wiem, słucham Di Stefano, Beniamino Gigli, Luciano Pavarotti i nie wiem, który pierwszy z tych aniołów. No, całe zastępy bierzmy. Mamy czas, żeby jeszcze trzeci anioł się pojawił. Nie jest to zbyt liryczny, anielski głos, ale jest to anioł żarliwy, bez wątpienia. I tę piosenkę wybieram dlatego, że jest to rodzaj modlitwy, prośba do Boga. Pozwól mi jeszcze żyć trochę, dzień, dwa, trzy i pozwól mi kochać jeszcze tyle samo. Czyli Edith Piaf. Mając nadzieję, że nie przeszkodziłem w tej krzątaninie, tego nocnej krzątaninie aniołów i świętego Mikołaja, że rano znajdziecie Państwo wszystko, co trzeba pod poduszkami znaleźć. Kłaniam się, zapraszam za tydzień, Leszek Długosz. Mogę powiedzieć o sobie dzisiaj, łącznik, zawiadowca ze światów ziemskimi tutaj parametrami. Dobranoc Państwu. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours. Laissez-le-moi encore un peu. Le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi un peu ma vie. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu. Si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Autopromocja. Pan Kleks nie tylko wjeżdża po poręczy, ale może również unosić się swobodnie w górę, gdzie i kiedy zechce, a zwłaszcza wtedy, gdy udaje się na połów motyli. Wiadomość od świętego Mikołaja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. 6 grudnia od poranka do wieczora. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś, Marian, taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów. miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy.